काहे के अचेतन है ना। धातु क्या है? भूआदि में तो चित्त तो चेत ही बनेगा। हाँ नहीं, रूप बनता है चेतति। हाँ चेतति मतलब अलग है, जानता है। चेतति मतलब जानता है, चित्ति संज्ञान है। और चेतैत्री मतलब चेतन होता है। हाँ वो तो चेतन चेतन चेतन होते हैं। चेतन होना और जानना, चेतयति मतलब चित्ति संज्ञान है ना। चेत जैसे कोई सोया हुआ अभी चेतयति, चेतित्री चेतति चेतति चेतति। चुरादि में तो चुरादि में नहीं, नित्य ही नहीं चाहिए। अच्छा तो चेतयति है तो वो तो हो गया चेतयति चेतयति तो बनेगा। धातु का ऐसे अर्थ प्रयोग होता है, वो चेतति और चेतयति दोनों बन जाएगा। स्वार्थी का नीचता है, चेत नीचता है स्वार्थी का ही है, स्वार्थी का नीचे है चेतयति ना। वो जो हेतुमति करने की आवश्यकता नहीं। चेतित्र हो जाएगा चिदाभास, नहीं यहाँ तो लेना है क्योंकि चेतित मुख्य चेतित्र तो शुद्ध चेतन ब्रह्म। नहीं वहाँ यहाँ शरीर को चेतन कर चेतित्र को किसको लेना है? नहीं वो जरूरत नहीं। जीव ही स्वयं चेतन हो गया, उसका चेतयिता है ब्रह्मा। ब्रह्म चेतयिता है और शरीर में चेतयित। और ये सार्थ में नीचे ठीक है, शरीर में को चेतन देता है तो चिदाभास पर चेतन हो करने के कारण शरीर को चेतयित रहते, इसे भी कर सकते हैं। स्वयं चेतन हुआ उसके कारण, किंतु वो जरूरत नहीं। यदि चेतयित्री वहाँ नीच हेतु में चरणीच करेंगे, हेतु में चरणीच करते देहादि को चेतन देता है, स्वयं चेता चिदाभास हो जाएगा जो बाच्यार्थ होगा। और उसका वो का आवश्यकता नहीं। ब्रह्मादि नाम चेतना नाम चेतन, क्योंकि चेतना नाम का अर्थ है ना चेतन चेतना नाम चेतना नाम तो चेतन का बहुवचन चेतना नाम। इस वहाँ चेतन तृतीय का तो स्वयं चेतन रूप का है, चेतन देने वाले नहीं। संज्ञा प्रदान संज्ञाति इसे घटो भवति, घटो उत्पन्न होता है, इस वह चेतन स्वयं होता है चेतित्री चेतित्री तो सार्थ नीचे ठीक है। हाँ उसमें इसे करेंगे तो नीचे होगा स्वयं चेतन होकर के चिदाभास वाचार तो फिर देहादी संघात को चेतयित्री थी, किंतु कोई आवश्यकता नहीं। वह तो मुख्य है चेतन, जितने है चिदाभास चेतन हो गया, देहादि सब देह विशिष्ट उसका चेतन देने वाले शुद्ध चेतन देना है। हाँ वो तो ब्रह्म है, चेतना नाम का तो चेतित्री नाम, ऐसे चेतयित्री शब्द से चेतन ही लेना है। चेतयित्री शब्द से क्या लेना? चेतन लेना। तो ब्रह्मादि जो चेतन है उनका मुख्य चेतन वो है, इसलिए वो चेतयित्र शब्द का तो चेतना नाम का तो चेतयित्र नाम, इसलिए वहाँ चेतन प्रदान करने वाले करने का कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ 37 पूरा हो गया था, 38 सब भूतविद इत्यस्य अपनरुक्तम अर्थमाह सब भूतविद सर्वविद आया ब्रह्मादीन ब्रह्मादीनि च भूतानि ग्रथितानक्षसूत्रवत् सूत्रेण ध्रियमानानि सदेवेशयतानि च ब्रह्मादीनि भूतानि अक्षुत्रेण अक्षसूत्रवद ग्रथितानि सूत्रेण ग्रथितानि अक्षसूत्रवत् दृह्यमानानि सदा एव ईशयितानि च ईशयितानि ईश से नीच कण से ईशी बनने पर फिर निष्ठा कहें तो निष्ठा से तो लोप हो जाता है नीच का ईशयता ईशयता ईशयति ईशयति करेंगे तो ईशयता ईशयत ईशयता निष्ठा तो है ईशय धातु बन करेंगे तो नहीं होगा ईट होनी चाहिए ईशयतानी नीच करके निष्ठा करेंगे तो नीच होने पर निष्ठा करें तो निष्ठा सृष्टि से नीचे लोप हो जाएगा। हाँ ईश्वर ने नियमितानी अच्छा ईश्वर यमदासी यत तो कर दे ईश कैसे ईशेन अच्छा ईशेन यतानी ईशा यतानी हो जाएगा ऐसे यमदास से निष्ठा कर यत हो जाएगा ईशेन यतानी ईशा यतानी सम टीका में दिया ईशा यतानी ईश्वर नियमितानी थी अब तो ईशेन यतानी श्रद्धा एव ईशेन नियमितानि तानि ध्रियमाणानि यः सूत्रान्तर्यामिनो जानाति स यथोतानि भूतानि वेद सूत्र अंतर्याम को जानता है तो सारे भूत वेद सर्वविद हो जाएगा ईशयतानि ईश्वर नियमितानि इति स आत्मविद इत्यादि अर्थम सूत्रेण इति सूत्रेण विधृतं चान्तर् यामिना संयतं तथा आत्मानं वेद भोक्तारं वेद सर्वं जगत् तथा अंतर्यामिना सूत्रेण विधृतम तथा संयतम संयतम संयतम सर्वम भुक्ता जगत तथा सर्वम जगत संयतम आत्मान भुक्तारम वेद अंतर्यामिना संयतम आत्मान भूतारम वेद सर्वं जगत तथा सब आत्मानं ये किसका अर्थ है सर्वविद स आत्मानं वेद भूतारम वेद सर्वं जगत हाँ स सर्वविद दिया सूत्रेण विधृतम सूत्रेण विधृतम अंतरायण संहितम तथा अंतरायण संहितम यो वेद स आत्मानं वेद भूतारम वेद सर्वजन तथा वेद सब जानता है वो आत्मवेद जगत सर्वविद सब कुछ जानता है आत्मा होते हैं सूत्र न विधृत जो है उसको जो जानता है वो आत्मान वेद सर्वम जगत जानता है। स सर्ववित से पूर्वे न पुनरवृत्ति में आशंका तात्पर्य कहते सूत्र सूत्रांतर्यामी रूपेण यो वेदितान् पुरोदितान् सैव ब्रह्मलोकान्तान् वेदत्येषोऽस्य संग्रहः सूत्रांतरामी रूपेण यो पुरोदितान एतान वेद सैव ब्रह्मलोकांतान वेद इतिहासा संग्रह ये पूर्व श्लोक का ही अर्थ है सब जानता है। ठीक है मैं दिया सूत्रेण विधृतान अंतर्यामिनाच नियमितान सूत्र से पहले पूर्व श्लोक है सूत्रेण विधृतम अंतर्यामिनाचितम पूर्व ब्राह्मणोतान जितने ब्रह्मलोक का अंतान पृथ्वीवादीन पृथ्वी से लेकर ब्रह्म तक सबको यो वेद सैव उक्तम सर्वम वेद ब्रह्मादि वेद वही ब्रह्मादि सर्व को जानता है एतेषु अस्य सब ब्रह्मविद इत्यादि संदर्भ से संक्षेपत सब ब्रह्मविद सर्वविद सब भूतविद इत्यादि जो दिया है सबका ही अर्थ हुआ सब ब्रह्मविद इत्यादि संदर्भ से संक्षेप स सर्वविद इति उच्यते वही सर्वविद हो गया सबको जानता है तन्न पौनरुत्यम पुनरुत्ति नहीं जो सूत्रेण विधृतम अंतरायमिना संयतम तथा ऐसे जो जो संयतम ये न यह तम आत्मान यह तो आत्मान वेद भूतारम सर्वजगत भूता सबको जानता है इसी का अर्थ दूसरे श्लोक में कह दिया भोक्तारम वेद सर्वजन तथा इसी कहते हैं कुछ दिया अन्वय नहीं दिया व्याख्यान सूत्रण विधुत मंत्रिणा संहिता तो हो गया इसको जो जानता है वह आत्मानम वेद भोक्तारम वेद आया क्या भोक्ता को मंत्र में आया मंत्र भोक्ता को ब्रह्मविद ब्रह्मविद लोकविद देवविद भूतविद आत्मविद सर्वविद आया आत्मविद का तो भोक्तारम वेद ये होगा आत्मान वेद का तो भोक्तारम वेद तो भोक्तृ आत्मा को जानता है आत्मविद मतलब जीव भोक्ता रूप जीव को जानता है उसकी व्याख्या होगी क्योंकि आत्मविद तो आया और आत्मान वेद सर्वजात वेद आ गया विषय भोक्ता हाँ हाँ हाँ वही अब सर्व जानता है उसके आगे भी कह दिया सर्वलो ब्रह्म लोकांत सबको जानता है। अरे सूत्रादि ज्ञान प्रस्तुतेपि तन अनुमान प्रष्टव्यम सूत्रादि ज्ञान तो है किंतु उसको तो आगम के नाय पूछना नहीं चाहिए आगमिक गम्यत्वादि थी कुत अच्छा कुत क्यों ऐसा है अत्र अभ्यंतरतम सूत्रम ब्रह्मलोकावधेरपि सूक्ष्मी तदतिवोक्तं सर्वसत्तसमाश्रयम् सूक्ष्म ही तदव ब्रह्मलोकवाधिरपि सूत्रम अभ्यंतरतम तद अतीव ही सूक्ष्म उक्तम सर्वसत्व समाश्रय सर्व के आश्रय अष्टम सर्वांतरत्वाद अति सूक्ष्मत्वाद च आगमिक गम्य सूत्र आगमिक गम्य हेतुद्वय कथम चेद इति चेद ऐसा सर्वभूतांतरात्मा इत्यादि वाक्याद इत्या उक्तम कहा अभ्यंतरतम सूत्र तदतिव इतम सूक्ष्मतिव उत्तम तस्य सूत्रत्वं साधयति सर्व तत्व समाश्रयम सबका श्रयम से वायुर्वि गौतम इत्यत्र वायु शब्दार्थम वक्तुम स्थल शुद्धिम करोति विषय शुद्धि करते गौतम सर्वसाधारणं सर्वसाधारणं कर्म यदा विव्यक्तम इष्यते वायुआत्मना परिच्छिन्नम् तदास्ते कारणात्मनि सर्वसाधारण कर्म यद अभिव्यक्तम इष्यते येन अभिव्यक्तम यद अभिव्यक्तम इष्यते तद कारणात्मनि वायात्मना परिचिन्नम् अस्ति सर्वसाधारण कर्म यद अभिव्यक्तम इष्यते येन अभिव्यक्तम वायुना अभिव्यक्तम कर्मसु हि तद कारणात्मनि आस्ते अस्ति वायात्मना परिचिन्नम् अस्ति वायुआत्मना वायु से कारण में रहता है। यदि सर्व प्राणी साधारणम सूत्रेण यजमान अवस्थायां निर्वर्तितम सूत्रेण यजमान अवस्थायां निर्वर्तितम यजमान अवस्था सामान्य विशेषात्मकम कर्म अपूर्वम सामान्य दृष्टि समस्यात्मक कर्म अपूर्वम कुछ विशेष कर्म सामान्य कर्म यजमान देहांते फलदानार्थम अभिव्यक्तम देह समाप्त होने पर वो अभिव्यक्त हुआ फल देने के लिए तत्प्रलयकाले सूत्रात्मना परिचिन्नम प्रलय काले में सूत्रात्म परिचिन्न होकर के तद्रूपेण स्थितम मूल कारण तिष्ठति वह सूत्रात्मा परिचिन्न होकर प्रलय काले में रहता है। इसलिए अभिव्यक्त हुआ फल देने के लिए श्लोक में आया सर्वसाधारण कर्म यदभिव्यक्तम इष्यते यदभिव्यक्तम हंसे कर्म अभिव्यक्त हुआ इसमें यजमान देहांत फलदानार्थम अभिव्यक्तम तो अभिव्यक्त तो कर्म ही अभिव्यक्त हुआ येन अभिव्यक्त नहीं होकर के यद अभिव्यक्तम कर्म अपूर्व यजमान देहांत फलदानार्थम अभिव्यक्तम तत्प्रलय काले सूत्रात्मा भक्तरूपेण स्थित हाउ कर्म यद अभिव्यक्तम यत् कर्म अभिव्यक्तम और कर्म ही अभिव्यक्त हो जाता है फल काले में और कर्म ही फल रूप हो जाता है। इसे सर्वसाधारण कर्म यद अभिव्यक्तम इष्यति वायुआत्मन कारणात्म तद कारणात्मनि अच्छा वायुत्मन अभिमत वायुआत्मना अभिमतम यहाँ यदि सर्वप्राणी साधारण सूत्रनिजमनार्थम निर्वृत्तम कर्म अपूर्व यजमान ध्यान थे फलदानार्थम अभिव्यक्तम कर्म अभिव्यक्त फलदान के लिए तत्प्रलय काले सूत्रात्मना परिचन्नम तो प्रलय काले परिचन्न होकर के मूल कारण तिष्ठति तो ये हाँ सर्वसाधारण कर्म यद अभिव्यक्तम इच्छते फल देने के लिए अभिव्यक्त हुआ तद वायुआत्मना परिचन्नम प्रलय काले परिचन्नम कारणात्मनि आस्ते कारणात्मा में रहता है वही कर्म रहता है जो कर्म हुआ वही परिचन्न होकर के कारणात्मनि तद आस्ते किमिति प्रलय वायुआत्मना परिचन्नम कर्म यदि विशेष्यते वो कर्म वायुआत्मना परिचन्न होकर प्रलय काले में रहता क्यों तत्र नात्मानम नात्मानम लभते कर्म यतो संसृत्य साधनम वायुआश्रितमत कर्म स्वरूपं प्रतिपद्यते यतः साधनं असंसृत्य कर्म आत्मानं न लभते साधन में आश्रित नहीं होकर कहे कर्म अपने स्वरूप लाभ नहीं करेगा। अतः वायुआश्रित कर्म स्वरूप प्रतिपद्यते, वायु में आश्रित होकर कर्म रहेगा स्वरूप कर्म रहेगा, प्रलय काल में परिचन्न हुआ प्रलय काल में रहेगा कारण आत्मा। दशम कर्म ही कारकम आश्रित्य स्वातंत्र कारकम अनाश्रित्य स्वातंत्रण आत्मा धारयति, कार्य के बिना स्वतंत्र नहीं होगा, साध्यमान रूप तो साध्यमान ही। अतः वायु तत्कारणत्वात् कर्म का तदाश्रितम तदात्मान लभते, वायु में आश्रित नहीं। स्पंदस्य असाधारण प्राणाद रीते कारणमस्ति, स्पंद का असाधारण रूप प्राणाद रीते कारण कारण असाधारण कारण प्राण के बिना कोई नहीं, स्पंद होता है तो उसका असाधारण कारण प्राण है, तद विशेषण होते इसे वायु रूप से परिचन्न होकर के रहता है। अस्तव प्रकृति के जातन तथा ना साधारण से साधारण से वायु विशिष्ट से धारक समष्टि व्यष्टि भावेन कर्मण सर्वदेश्यते। यो वायु सामान्य से विशिष्ट से धारक समष्टि व्यष्टि भावेन सर्वदा सर्वदा कर्मणा धारकिष्यते, कर्म का धारक है समष्टि व्यष्टि रूपेण। यो वायु सामान्य विशेषात्मक से कर्मण तद्भावेन आश्रय धारण करता तो सामान्य विशेष रूप से वायु का आश्रय हुआ कर्म का से सदा मानद अवगत अवगत वायु नहीं क्रिया सत्यमंत वायु अतिक्रम्य अन्यत्र क्रियायुता क्रिया सत्य वायु तम कर्माश्रय वायु कर्म का से वायु वायु तच्च आश्रित कर्म कर्म का से वायु हुआ और वायु आश्रित कर्म संबंधित प्राप्य पुंसा मध्य अस्तित्व संबंधित प्राप्य संबंध संबद्ध होकर के पुंसा शरीर मध्य स्थित वायु प्राण सतयोर आत्मीय अभिमानी जीव वायु प्राण और देह देह नहीं तद्भावने क्या है हाँ वायु विशेष है तो समष्टि व्यष्टि भावे न समष्टि व्यष्टि भावे न हाँ तद्भावे न हाँ वो सामान्य विशेष वही है। कर्म ही कारकम आसन तद सामान्य विशेषात्मक से कर्म न तद्भावेन आश्रय कर्मण आश्रय हो गया वायु वो साधारण विशेष सामान्य विशेष आत्मक से कर्मण सामान्य विशेषात्मक से कर्मण आश्रय वायु तो वायु हो गया तद्भावेन आश्रय से समष्टि व्यष्टि भावेन तो सामान्य विशेष अलग समष्टि व्यष्टि अलग ये वायु साधारणस्य विशिष्टस्य च धारक समष्टि व्यष्टि भावेन कर्मण धारक समष्टि व्यष्टि भावेन सामान्य साधारणस्य विशिष्टस्य च कर्मण धारक समष्टि भावे वायु हाँ साधारणस्य यो वायु विशिष्टस्य च समष्टि व्यक्ति भावेन धारक धारक हो गया वायु है कर्म का धारक है तो समष्टि व्यक्ति भावेन वायु प्राण ही धारक है हाँ प्रलय के कारण रूप से ठीक है। मैं यो वायु सामान्य विशेषात्मक से कर्मण, तो कर्म सामान्य विशेष हुआ। तद्भावेन का तो समष्टि व्यष्टि भावेन आशय सदा मानादवत सही क्रियाशक्ति वही वायु क्रियाशक्ति मंतम वायु अतिक्रम्य श्रुति आदि श्रुति प्रमाण से वायुना तद गौतम सत्यारिता अतिक्रम अन्यतः क्रिया नहीं युक्ता तम कर्माशय वायु कर्म का से वायु तचाश्रित कर्म कर्माशय वायु जो आश्रित हो गया कर्म वो संबंधित न प्राप्य पुंसा मध्य वायु और कर्म ये दोनों संबंधित होकर के ये स्थित पुरुष मध्य वायु प्राण और कर्म स्थित है। स तयोर आत्मिया अभिमानी तयो वायु और कर्म जीव उसको आत्मीय अभिमानी जीव अपना मान करता है प्राण भी अपना और कर्म भी। अतर फल रूप वायु इति अर्थ वही जो जीव है फल रूप वायु हिरण्य गर्भ रूप हो जाएगा। कहते से द्वादश तम वायु तच्च कर्मे उपेत्य व्यवस्थित वायुकर्माभिमानी सन् पुमान वायु स उच्यते यह तम वायु तच्च कर्म यह उपेत्य व्यवस्थित आत्मीय सम्मान करके स्थित है जीव वायुकर्म अभिमानी वायुकर्म अभिमानी होता है जीव सन पुमान वायु सोचेत हो वायु क्योंकि स्वयं वायु रूप प्राण रूप अभिमान करके उपासना करके आत्मस्वरूप मान करते थे वही प्राण वायु हो गया वही जीव। द्वादश तत्सूत्र अत्र सूत्र आचार्य वही सूत्र है स एष वायु सूत्र आत्मा देव सर्वाश्रय प्रभु देवता लिंग कर्मादि सर्वमत्रैव संस्थितम् सहस वायु सूत्रात्मा सर्वाश्रय देव प्रभु देवता लिंग कर्मादि सर्वमत्रैव संस्थितम् सारे देवता लिंग कर्मादि देवता लिंग कर्मादि सर्व अतव संस्थितम् देवता और लिंग लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर सब कर्म आदि इसमें आश्रित है। कथम वायु सूत्रत्व तथा सर्वाशय सूत्रता सर्वाशय देवत्व साधयति प्रभु देव सर्वाशय प्रभु सर्वाशय तो मेहनति सर्वाशय के से देवता लिंग कर्म आदि सब इसमें स्थित है वायुना इत्यादि अर्थमान अनेन विधृत जन्म वायुनेद शरीरक यच्चोत्पर जन्म धृत तदपि वायुना अनेन वायुना इदं जन्मम इदं शरीरकं विधृतं यच्च उत्पित्सु परम जन्म तदपि वायुना धृतम् ये शरीर ये जन्म आगे हुआ जन्म शरीर आगे सर्वना सो धारण किया 14 सर्वाणि च इत्यादि वाच्यस्य सर्वाणि च भूतानि आश्रितानि सर्वाणी च भूतानि सदृधानि भवन्ति आदि सर्वाणी च पंचदश विष्णु पंचदश चले ना 14 हो गया 15 हाँ पंचदश श्लोक चलिए ना विष्टम विष्टम्भकं पृथिव्यादेहे सूक्ष्म आकाशवस्थितं यदात्मकमिदं लिंगं यत्सप्तदशमुच्यते पृथिव्यादेहे विष्टम्भकं सूक्ष्म आकाशवस्थितं इदं लिंगं यदात्मकम् इदं लिंगं यः सप्तदशमुच्यते इदं लिंगं सप्तदशमुच्यते यदात्मकं वही है सूक्ष्म है वायु सर्वाणि च किं तदाकाशवत् अवस्थितं यदात्मकम् इदं लिंगं आकाश सूक्ष्म आकाशवत् स्थितं यदात्मकं लिंगं विष्णुस्ति यः सप्तदश लिंग है सप्तदश अवयव वाला वायुरेव विशेषणान्तरं यस्येति यस्यावहादयो भेदाः सागरस्योर्मयो यथा वासनानां च सर्वासा माश्रयो यस्तु कथ्यते यस्य आवाहादयो भेदाः यथा सागर सुरमय हो सर्वासां वासनानां च यस्तु आश्रय कथ्यते सारे वासना का आश्रय और भेद है। टीका में आवह प्रवह निवह संभव उद्वह इत्यादि न हो सात हुआ आ प्र नि स उद्व छुट्टी आधी दे दिया हाँ पर वो कहीं लिखा है हमने हाँ हाँ हाँ साथ है प्रभाव और उद्भव हो गया ये मूल में हाँ आवह तो आवाद हो गया उद्भव तो इसमें आया प्रवाह अप्रपरा निवह संभव उद्भव अच्छा उसमें क्या है आप श्लोक है हरिवंश का अच्छा अच्छा पहले आओ समीरण संभव हो जाए क्या नहीं यह विभव क्या था समीरण या संवरण समीरण आवह प्रवह चैव विभव विभवश्च विभवश्च समीरण आवह प्रवह शिव विभवश्च समीरण परावह संभवश्च आगे परावह संभवश्च संभवश्च चो च नहीं उद्भवश्च महाबल आगे तदा परिव तदा तथा तथा परिव श्रीमान अच्छा तथा परिव श्रीमान पूरा श्लोक हुआ परावह संभवश्च उद्भवश्च महाबल तथा परिव श्रीमान श्लोक पूरा नहीं हुआ आगे है थोड़ा सा तो हरिवंश का तो इसमें क्या भेद हुआ आवह प्रवह निवह अच्छा हाँ विवह दिया विवह निवह हो सकता है नहीं तो निभो। अच्छा आगे समीरण हो गया, आगे परावह हो गया, संवह उद्वह भी आ गया, तथा परिवह। हाँ तो परिभव परिभव परावह परि और परा ये मिला देने से हो जाएगा आप्रनिसं उद्भव परिपरा। वो उसको कंठ तो किए थे इस प्रकार आप खाली उपसर्ग रखने से हैं सुलवा। हाँ ठीक है मैं वायु सूत्रम वायुना सूत्रेण इति अनेर अर्थभेदम निर्सित। हाँ वायु सूत्रम वायुना सूत्रेण तो वायु अलग सूत्र अलग इसे अर्थभेदम निरसित उक्त कर्माशेतम साधनादिति वासनानां च सर्वासाम आश्रय तदेतद् वायुतत्त्वं सर्वविदारकं सूत्रमिति। वायुना इत्यादि वाक्यार्थम उपसंहरति वाक्यस्य अर्थम यत यतेवमयं लोकः परश्चायं च सर्वतः भूतानि चैव सर्वाणि वायुना ग्रथितान्यतः यतेवम अयम लोक परस्य अयम लोक परस्य अयम च यतेवम अयम लोक परश्चायम परश्चायम लोक परश्च अयम च सर्वतः भूतानि सर्वाणि भूतानि वायुना ग्रथितानि यतेवम अयम यतेवम अयम च लोक परश्च लोक अयम च पिरि मंत्र में समंत्र में य इमं च लोकं परं च लोकं अयम च लोक परस्य लोक सर्वाणि च भूतानि संदृधानि भवन्ति इति सर्वे अयम च लोक परस्य लोक सर्वाणि च भूतानि संदृधानि वायु सर्वस्य धारक। ठीक है यह तो धारक अतो वायुना। हाँ आगे वायुना के साथ ठीक है वायुना अयम लोक परस्य लोक ठीक है ये यत है ना यत अयम वायु हो अयम वायु हो उत सर्वस्य धारक सर्वस्य धारक यत एवं एवं का अर्थ सर्वस्य धारक उक्तरित सर्वस्य धारक सर्वस्य धारक सर्व कौन है वायुना अयम च लोक धारक अतो वायुना अयम च लोक परश्च लोक सर्वाणि भूतानि ग्रथितानि। और टीका में दे दिया अयम वायु एवं का तो उत्तरित सर्वस्य धारक सर्वस्य तो धारक अतो वायुना अयम लोक परस्य लोक सर्वाणि च भूतानि सर्वतो ग्रथितानि। हाँ तो अयम वायु लेने से हो गया आगे तस्माद इत्यादि तात्पर्य महा तस्माद मंत्र में हाँ हाँ संदृतानि भवन्ति स्वप्रीति पंच दूसरा मंत्र में। अच्छा अच्छा वायुर्वेग होता हूँ तत्सूत्र वायुना वेग होता हूँ सूत्र वायु लोग। अच्छा अच्छा परस्य लोक सर्वाणि जो होता है संदिग्धानी भवन्ति तस्माद् वे गौतम पुरुषम प्रेतम आहु। हाँ ठीक है उसका अर्थ तस्माद् तस्य तस्यापसर्पणे गानि नालं स्युः कर्मणे मृतौ इत्यर्थे लोक संसिद्धा प्रसिद्धि श्रुतिर ब्रवीति तस्य मृत्यु अपसर्पणे अंगानि कर्मणि नालंसि इत्यर्थे इत्यर्थे लोक संसिद्धि प्रसिद्धि श्रुति अवैध श्रुति का प्रसिद्ध है अंगानि कर्मणि अलंसि प्राणात्मन वायु तस्य अपसर्प तस्य प्राणात्मन वायु अष्टादश हो गया ओम।